Жермен повернулася до балкона і усхваляваная яшчэ больш збляднела. «Ты ж ніколі не ездзіла ў горы катацца на лыжах?» – спытаўся ён неяк у яе. «Не», – адказала яна. «Ну, адзін раз была, але як прадаўшчыцца? Сёстры Каро адчынялі ў мяжэ ў сезонны філіял. А табе спадабалася там? А як ты думаеш, дадуць табе 2 тыдні адпачынку? Вось давяду да ладу адну справу і махнём удваіх». Чаму яна не пагаварыла з ім сур'ёзна? Не сказала, што такія забавы не для іх? Ёй, вядома, прыемна было гэта чуць, але яна ў гэта ні секунды не верыла. Часам ён дурыў ёй галавой не такімі пражэктамі, зусім ужо фантастычнымі, і кожны з іх патрабаваў шалёных грошай, больш, чым папярэдні. Быццам у іх гэтых грошай мора было. На адны ж яго рэпартажы ды яе невялікую зарплату і жылі. Толькі і сказала яму: «Ты нарадзіўся, каб быць багатым. Усё хочаш мець, асабліва для цябе», – сказаў ён незвычайна сур'ёзна. «Я яшчэ і машыну хачу купіць. З тае пары, як ведаю цябе, проста нястерпна хачу». «А ты ўмееш вадзіць?» – спытала яна. «Ну, у мяне была колісь машына», – адказаў ён. Яна не стала пытацца, калі гэта было. Урэшце, яны нічога не ведалі адно пра аднаго. Кахаліся толькі, ды ўсё. І тое, што яны сышліся, таксама было чымсьці накшталт вясёлай гульні. «А ў цябе ёсць бацькі?» – спытала неяк яна. «Мой бацька», – пачаў быў ён і раптам змяніў тон. «Ну, вядома, у правінцыі, але ты ў маім жыцці галоўны чалавек. Няма ў мяне нікога болей. Займіся паперамі. Будзем распісвацца ў 19-й акрузе». У гэтай акрузе каля скверы святога Георгія Жермен здымала мэблевы пакой. «А там не вельмі брудна, у аддзяленні мэры?» – спытала яна. «Ну, праўда, што калі мы там будзем?» Зноў праехала таксі. «Не, не спынілася». Яна паглядзела на гадзіннік. Мінула поўнач. Прагожыя цяпер былі настолькі рэдкія, што Жермен нават чула, як аціхалі ў далечыні іх крокі. «Мне трэба было сустрэць цябе 3 гады таму». «Чаму?» «Бо калі малады, дык растрачваеш час». Яна помніла процьму такіх фраз. І значэнні ім ніякага нібыта не надавала, але яны пастаянна ўсплывалі ў памяці. Увогуле, ён быў тэмпераментны, і ўсё ў яго выходзіла неяк нязмушана. Натуральная была ў яго весялосць, натуральная была гуллівасць, і аднак бывалі моманты, калі ён раптам рабіўся вельмі сур'ёзны. «Ты ўбачыш, што я не такі благі, як здаецца?» «Чаго гэта ты благі?» Ён смяяўся і цалаваў яе. «Ну, урэшце, я ад іншых не адрозніваюся. Ёсць ува мне і добрае, і кепскае. Так перамяшалася, што бывае, сам не магу разабрацца, што я за тып». Толькі б ён вярнуўся. Пад'ехаў у таксі дадому, выйшаў з машыны, павярнуў за рог. Толькі б яна пачула на лесвіцы яго крокі. Чаму ён пазваніў а палове 11-й? Чаму ў яго быў такі ненатуральны голас? Нібыта ён, калі тэлефанаваў першы раз, нешта ад яе ўтойваў. Дарэмна яна званіла ў залу ваграм. Цяпер ёй гэта было ясна. Невядома яшчэ, да чаго яно можа прывесці.